El balón que li cau al Càcer, que veix amb l'exterior per a Gallà, Gallà que la pot centrar, Gallà al segon pas. Que bona! Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el córner que treu el València, rebutja la defensa, li cau al Càcer. Este toca per a l'arribada de Gallà, extraordinària la centrada de l'express de Pedreguer. Cap al segon pal on apareix lliure de marca. El jefazo Nicolás Otamendi, per a descabotada. A obrir el marcador, enviar la pilota lluny de la base de Irureta i posar la tranquil·litat en esta calorosíssima vesprada. En el minut ja 25 ha marcat el València, ha marcat el conjunt de Mestalla. València, Otamendi 1, Eibar 0.